Digitális talk show mindenkinek, itt a netidők. Mit szóltok hozzá, milyen világ következik el akkor, hogyha a könyv figyeli azt, hogy mit olvasunk, hogyha kiemeli a szöveget, és mondjuk emlékszik arra, hogy hol hagytuk abba a könyv olvasását? Hát számomra jó világ jön el, mert legalább emlékezni fog a könyv, hogy hol hagytam abba az olvasást. Nekem számtalan ezzel folyamatosan ilyen problémáim vannak. Így néha fejezeteket olvasok újra, mire rájövök, hogy ezt már olvastam. Ticsi? Ez a, ha emlékszik, hogy hol tartottam, ez nekem is szimpatikus. Tehát most átálltam néhány e-bookot, elolvastam a telefonomon, és kifejezetten tetszik, hogy megnyomom a readernek a gombját, és pont ugyanott van, mint ahol eddig volt. Tehát ez izgalmas, hogy ezen kívül mit akar rajtam figyelni, az mindig gyanús. Kulcsszavakat emel ki majd ez a rendszer, amiről szó van. Mesterséges intelligencia van egyébként a rendszer középpontjában, és kiemel bizonyos kulcsszavakat, ami abból a szempontból lehet érdekes, hogy egyébként akik gyorsan olvasnak szöveget, mindig valamilyen kulcs szót találnak meg a szövegben, és így tudnak sok jelentéktelenek tűnő szöveget kihagyni, átugrani, és így haladnak előre sebesebben. Hát a lényeget olvassák csak el. Na most lehet ez érdekes, tehát segíthet ez még gyorsabb olvasást lehetővé tesz-e? Én úgy gondolom, én gyors olvasó vagyok, tehát az a típus, aki ezt a technikát használja ösztönösen, tehát én nem tanultam, hanem így sikerült, és nem véletlenül hagyom ki azt, amit kihagyok. Tehát nekem rakad be egy könyvolvasódok úgy szavakat, de valószínű, hogy amit én lényegtelenebbnek gondolok, vagy legyünk már túl ezen a párbeszéden, mert nem érdekel, inkább mi a kardozás vége, akkor úgyis az fog érdekelni, hogy mi a kardozás vége. Egyébként a technológia maga szerintem azért is érdekes, mert ugyanazt a szemkövető eye tracking módszert használják, mint amit a weboldalak usability vizsgálatánál vagy elemzésénél is felhasználnak. Csak itt ugye egy homogén szövegről van szó, tehát ugye itt nem az a probléma, hogy balról jobbra olvasok-e, mert balról jobbra olvasunk, legalábbis itt Magyarországon. Én egyetlen egy dologtól félek, hogy egyszer majd meg fog jelenni egy könyv, hogyan írjunk regényt eye tracking alapokon címmel, vagy ilyen Dummies sorozatban ez a Dummies for könyvírók eye tracking alapokon, és arra fogják fejlődni a figyelmet, hogyha a piros pitypang után a bazsalikom szó áll, akkor az nagyobb könyvsiker lesz, mint hogyha egy lóhere után az van, hogy mit tudom, mordizamatta. És az lesz a kreatív tevékenység, hogy kulcsszavakat írsz egymás után, egyébként meg ilyen köztes töltelék szövegekkel feltöltve. És akkor erre az eye tracking módszer alapján tök jól olvasható lesz az egész, nem lesz értelme a regénynek, viszont nagy siker lesz. Hírsziporkával kezdünk, amiből kiderül, hogy naponta mennyi videót játszanak le a netezők a YouTube-on. A YouTube már 1 milliósra nőtt, de nem is, mert 1 milliárdosra. Beszámolunk az Internet Hungary konferenciáról és Esther Dyson előadásáról is. Aztán vendégünk lesz a Szövetség az elektronikus kereskedelemért elnöke, akitől megtudjuk, hogy mi a gond a magyar webáruházakkal, és megszólal az egyik webkereskedő Bognár Ákos is, aki a történet másik oldaláról tudósít. A briteknél üzletet építettek a térfigyelő kamerákra, a témáról Kovács Tücsi Mihály füstölök. A nagy testvér él, köszöni szépen, és egyre jobban van. És végül egy tornádó erejű szerver, amelyet nyílt forrásúvá tettek, Borek András számol be róla. Okozzunk tornádót a szerverterembe, hogy elkerüljük a viharokat. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a netidőkben. És akkor a mai asztaltársaságról kezdem Dragon Gyurival, aki ma túl van az első adásán a GameStar TV-nek, ezt azért is ünnepeljük. Első élő adásán. Mert hogy egyébként működik már a GameStar TV. Igen, már jó néhány év óta működik, de ma volt az első élő adás, 16 óra 00 perckor kikerültünk az internetre, és ettől kezdve dörögtünk előre 40 percen keresztül. Ennek az adásnak voltál a műsorvezetője, és leszel is majd a későbbiekben. Ez azért is érdekes, hogy most indult el, mert 10 éves a GameStar. Igen, egyike volt azoknak a meglepetéseknek, amivel a 10 éves GameStar-t ünnepeltük. Elég sok mindent találtunk ki az olvasóknak. Például neked is jó hír, lévén a első GameStar-t még te főszerkesztetted, hogy a 10 éves lapöccs úgy emlékezett a legelső lapszámról, hogy PDF formátumban az első lapszám megtalálható az új lapszám DVD-jén. Húha, ez tényleg nagyon érdekes. Na, menjünk tovább az asztaltárságban. Gyú mellett Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, poplacsek! Aztán tőlem jobbra Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! És Pintér Róbert, az Ipsos online stratégiai igazgatója. Jó szurkolást! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, Kiservi Negont, aki a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért .org elnöke. Igen, jó estét kívánok. Jól mondom ez így, mert volt úgyis, hogy szek.org. Szek.org vagy szek.org, igazából azért tettük hozzá a névhez a .org-ot, mert óriási forgalmat generáltunk egy céggyártónak, akinek a .hu címet sikerült megszerezni. De az elektronikus kereskedelem itt a lényeg, erről beszélgetünk majd néhány perc múlva, hogy hol tart Magyarországon, mire kellene figyelni, és mire figyelnek, mire nem figyelnek a webáruházak. Hadd ajánljam a hallgatók figyelmébe a weboldalunkat, www.netidők.hu. És akkor kezdjük a hírsziporkákkal. Dragon György, nem tudom, hogy mennyi időt tölt el videók nézésével a webben. Elég sokat lévén az internetes tevékenységem kellős közepén szoktam zenei videókat ajánlani azoknak az olvasóknak, akik azokat a cikkeket olvassák, amelyeket én írok. Ez olyan apró kis kultúrmisszió az én részemről. Szóval annak ellenére, hogy a GameStar TV műsorvezetője vagy, tévét már nem nagyon nézel, hanem inkább csak a webben keresztül figyeled az ilyen videós tartalmakat. Hát, roppant egyszerű oka van, ha elkezdem nézni a magyar televíziókon látható videoklipeket, akkor arra jövök rá, hogy ugyanaz a probléma ezzel, mint az általános ízléssel, amikor állok az utcán és várom a buszt, hogy amikor jön arra egy gépkocsi, akkor sose Beethoven 5. szimfóniája szűrődik ki a füstös ablakok mögül, hanem mindig ilyen dz. Hát ezek után nincs mit tenni, olyan televíziót kell nézni, ahol nem dz megy egész nap, és hát ilyen a magyar kínálatban nagyon-nagyon szerény mennyiségben van. A YouTube-on viszont meglehetősen nagy számban, tehát ott azért mégiscsak vannak hozzám hasonló ízlésvilágú felhasználók is. És a YouTube-bal kapcsolatban azt hiszem neked is tapasztalatod lehet, nekem mindenképpen, hogy amikor megtalálok egy kedvenc előadót, meghallgatom azt a klippet, akkor valahogy azt érzem, hogy kell a következő. Kell a harmadik, kell a negyedik, kell az ötödik, és már 3 óráig ott ülök a YouTube előtt. Mindig meg se állsz. És te vagy a saját tévéműsorod szerkesztője végül is. Hát ez a dolognak a lényege. És mivel a YouTube a legnagyobb ebben a témakörben, tehát nyugodtan állíthatjuk, hogy sokan próbálták, meg ugye a Google-nak volt egy saját videószájtja is, próbálták ezt másolni is, meg próbálták utolérni, senkinek nem sikerült. Így mára elérték azt a szintet, hogy bizony 1 milliárd videót néznek meg a YouTube-on naponta. Ezt most itt fejből ki lehetne számolni, ez másodpercenként hány videó, de elképesztő mennyiségű, tehát én inkább nem is állok neki. Már darabszámra is elképesztő, és hogyha még kiszámoljuk, hogy ez megabájtban mennyi lehet, akkor aztán döbbenünk igazán. A dologban igazán az az érdekes, hogy nem csak hétköznapi videók megosztására használják ezt a szolgáltatási lehetőséget sokan, hanem nagyon érdekes üzenetként is. Nem tudom, emlékeztek a múltkor arra a történetre, amikor egy kanadai gitárosnak az egyik légitársaság összetörte a gitárját, és végső kétségbeesésében már nem tudott hova fordulni, és a légitársaság folyamatosan visszautasította őt, és nem hajtotta kárpótolni a több ezer dolláros gitárért. Írt egy videoklipet, és United Breaks Guitars címmel, és hatalmas nagy siker lett a YouTube-on, 3 millióan megnézték a mai napig, és azt mondták, hogy ez a gitáros magától soha az életben nem kapott volna ekkora figyelmet. Tehát koncertezhető éjjel-nappal, kiadhat lemezeket, amiből eladnak néhány ezer darabot, ennek segítségével lett ő igazán ismert, és lett ő világsztár, és még lehetne sok olyan sztárt sorolni, vagy sok olyan jelenséget felsorolni, amely pont attól lett több milliós nézettségű, hogy erre a videó megosztó szájtra került fel. Ez egy új nyilvánosság, ez van a nagy számok mögött. És hát ez van a televíziós szokások átalakulása mögött, amelynek az eredményét nem holnap fogjuk tapasztalni, hanem majd 10-15 év múlva fogjuk tapasztalni, hogy a tévékészüléket azt fel lehet használni majd például akváriumnak, vagy esetleg virágokat lehet tenni a tetejére. Na ugorjunk egyet Londonban, mi van ott a tőzsdén? Londonban a tőzsdén úgy döntöttek a kedves angolok, hogy hát nekik már tele van a hócipőjük egy bizonyos programmal. Ezt a bizonyos programot úgy hívják, hogy Windows. Méghozzá az volt a fő gondjuk, hogy nagyon sokszor lefagyott, meg lassú volt, és ezt a brokerek nagyon utálták, ezért egy új Linux alapú szoftverre térnek át, ami gyorsabb, stabilabb és olcsóbb is. Ez a Wall Street mellett a világ második legfontosabb tőzsdéje egyébként, a londoni tőzsde, és az új igazgató, egy Xavier Rolé, vagy Xavier Rolet, vagy akárhogy is lehet ejteni az ő nevét, vagy Javier Rolé, ő kényszerült arra, hogy ezt az új rendszert, a Windows, Microsoft Windows Server 2003 hibái és hiányosságai miatt fennálló veszteségek és problémák miatt új rendszert hozzanak be. és felvásárolta a tőzsde a Millennium Exchange nevű szoftverfejlesztő céget, és az általuk fejlesztett Linux alapokra épülő rendszert, és erre a rendszerre fognak átállni. Tehát ők nem gyakorlatilag egy rendszert installálnak csak, hanem meg is vették a céget, és gondolom ez követendő példa lesz több tőzsde számára is, ha ebből egy működőképes modellt, egy működőképes rendszert hoznak ki, amin a világ második legnagyobb tőzsdéje képes működni, akkor lehet, hogy nem csak a londoni, hanem több egyéb tőzsde is előbb-utóbb elgondolkodik azon, hogy érdemes lehet esetleg átállni. Nyilván az lehet a hátterében, hogy azért felelősséget is kell valakinek vállalni azért, hogy tényleg működjön. Itt van egy érdekes adat, a tesztek szerint a régi Windows alapú szoftver optimális esetben 2,7 ezred másodperc alatt hajtott végre egy pénzügyi tranzakciót, az újnak mindösszesen 0,4 ezred másodpercre van szüksége, és ez azért azt hozzá kell tenni, hogy nem vettek új szervereket. Tehát ez ugyanaz a szerverpark gyakorlatilag, mint ami régebben is volt, viszont hát eléggé erőteljesen felgyorsult a dolog, arról nem is beszélve, hogy jóval kevesebb a hiba, mint amennyi eddig volt. Nagyon sok részvény sorsa múlhat ezeken a tized meg ezred másodperceken. És egy utolsó hír a hibákról. Néhány napon keresztül az volt a legnagyobb szerencsénk, hogy nem voltunk Svédországban, vagy legalábbis nem használtunk svéd domaint, ugyanis nem tudom, hallottátok, hogy mekkora botrány tört ki a svédeknél. Egy a DNS szervereket karbantartó folyamat folytán egyetlen egy pontot elgépeltek egy parancsorban, és ennek következtében a DNS szerver programját karbantartó program úgy próbálta az adatbázist átállítani, hogy a következő sort is hozzáolvasta a végrehajtandó sorok közül, és ennek az lett a vége, hogy az összes létező svédországi, tehát .se végződésű honlapot, és az összes létező .se végződésű e-mail címet kiütötte a rendszer. Ebből kifolyólag elérhetetlen volt az összes svéd DNS szerver. Ennek a problémának Isten igazából nem az a fő visszhangja, hogy szegény svédek, meg mi, jaj de jó, mi megúsztuk, hanem hogy maga ez a rendszer mennyire sérülékeny. Ez csak 1 millió honlapról van szó körülbelül, de most gondoljunk bele, hogy a .com domén alatt 80 millió honlap van durván, és mi történik, ha ezt a egy gelgépelést egy .com DNS szervernél hajtják végre, és attól kezdve semmilyen .com nem érhető el a világon. Csak ha tudjuk az IP címét, hát azt pedig általában ugye nem tudjuk. Hát reméljük, hogy majd a következő rendszerekben, amelyek majd a következő internetek lesznek, vagy az IPv6-nál, vagy nem tudom én bárminél, ami majd jön a jövőben, kevésbé sérülékeny DNS szerverek lesznek majd, mert most ez hát eléggé ijesztő, hogy bármikor megtörténhet, akár velünk is. Folytassuk egy heti aktualitással. Pintér Róbert ott volt Tihanyban az idei Internet Hungary konferencián, amiről itt néhány hete már beszélgettünk Cserme Ákos szervezővel. Ugye 10 éves most az Internet Hungary, és amit Robesttől megtudtam ma délután, hogy le is zárták a magyar internet múltját. Így van, örömmel jelenthetem, hogy magyar internetnek már nincs többé múltja, vagy lezárult a múltja, innen már csak előrefelé nézünk, és a jövőbe. És ünnepélyes keretek között az első napnak az estéjén régi szereplők, úgy mint Straubelek, Simó György, Nyírjó András, Új Péter, Parakovács közösen Krecz Tiborral, aki vezette a beszélgetést, fölálltak, és megbejelentették, hogy innentől az internet múltjának vége van. Itt ez a nulla pont, és innentől kezdve már csak a jövő felé tekintünk, és hát tudjuk, hogy ezek a szereplők több mint 10 év vitatkoznak egymással azon, hogy az internet Magyarországon drága vagy nem, szüksége van-e magyar internetre vagy sem, és hát tulajdonképpen ezt a múltbanézés, múltbalévedést keverték egy kicsit a jövőbenézéssel és a új tehetségek, lehetőségeknek a keresésével. Vajon arról beszélgettek, hogy mi lesz az új magyar internet? Milyen lesz az? Mivel kell foglalkozni? Mi lesz a legfontosabb? Hát az a kérdés is felmerült, hogy szükség van egyáltalán arra, hogy ez magyar legyen. Miért kell ennek feltétlenül magyarnak lenni, hiszen globális az internet? Hát ezt megvitatták, hogy a magyarok ugye nem tudnak idegen nyelveket, tehát feltétlenül szükség van arra, hogy magyar nyelvű legyen, meg hát nekünk jobb nyilván, hogyha ez magyar nyelvű a szívünknek. Illetve megtudtuk, hogy Parakovács honnan veszi a nadrágját, ugyanis volt egy kivetítő fal SMS fel, ahol az emberek nagyon fontos kérdéseket tehettek föl, többek között ezt is feltették. És ő válaszolt is erre. Így van. Mindjárt majd érdekelne nagyon, hogyha mesélnél ezt a Dyson előadásáról, ezt a múltkor is előrejeleztük itt a műsorban, de mondd el nekünk ilyen kis szubjektív beszámoló formájában, hogy mit láttál a legfontosabbnak az idei konferenciáról. Amit én nagyon kiemelnék, és több előadásban előjött, és nekem egy nagyon fontos élmény volt, hogy három internet létezik egymás mellett. Az egyik az a portáloknak a világa, ami elég régóta van. Ez egy bevett, most már azt mondanám, hogy hagyományos, tradicionális valami. Ez a média, a médiának a következő fejlődési szakasza. Igen, ez gyakorlatilag nagykorúnak tekinthető. És mi vagyunk az a generáció, vagy a mi generációink, akik most élnek, akik megtapasztalhatták azt, hogy az internet hogyan lesz felnőtt korú, és utánunk jövők már ezt nem fogják érteni, hogy a printhez, meg a tévéhez, meg a rádióhoz képest az internetet miért gondolták, hogy ez nem fog megváltoztatni dolgokat, stb. Tehát az internet nagykorú lett, ugye ez alapvetően a portálokra igaz elsősorban. Van egy másik internet, ez a keresőkre vonatkozik, a keresőkön keresztül megtalálni dolgokat, és van egy harmadik internet, ami most jön be, vagy most erősödik meg, és amiről nagyon sokat beszéltek, ez a social media, vagyis a közösségi oldala. Most jön be? Hát már itt van. A Facebook, az IVIV, az IVIV-en ugye éppen napokban jelentettek be egy új, ismét egy megújulást, és a Twitter. És gyakorlatilag egy ilyen mint az öreg ember meséjében, amikor a répát próbálják kihúzni, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a printet támadták az internetes portálokat támadták a blogok, most meg támadják az ilyen mikroszolgáltatások, mint a Twitter és társai. Vagyis, hogy valahonnan, valahová megyünk, miközben egy helyben maradunk, tehát ezek a dolgok egymás mellett léteznek, de ha valakinek figyelemre van szüksége, olvasókra van szüksége, vagy izgalmas dolgokat keres, akkor ebben a három világban kell neki egyszerre jelen lennie. Ez a három világ jelen volt az Internet Hungaryn egyenlő mértékben, beszélgettek egymással, vagy vitatkoztak, tudnak-e egymásról, akarnak-e szerezni egymásról? Igen, volt olyan kerekasztal beszélgetés, ahol egymás mellé ültették mondjuk az Indexnek, az Index blognak, vagy a Blogternek, illetve a Turulcsiripnek a képviselőt, és ők elmondták, hogy mit gondolnak erről. Ott voltak az IVIV-esek, a MyVIP-esek, volt, aki sales speech-et tartott, tehát a termékismertetőt, hogy miért kell az ő termékét megvásárolni, és mennyire jó. Van, aki ezt kicsit filozófikusabban fogta fel, tehát próbáltak egymással párbeszédet kezdeményezni, helyenként ez frivol volt, vagy vicces. Például, hogy ki szemeteli tele a mikroblog szolgáltatásokat, és mennyien írják ezeket, mert valójában kevesen, állítólag kevesen, hogy mit gondolnak a 14 éves emós lányok, hogy csak a Turulcserépen 14 éves emós lányok vannak, mert mindenki azt látja, akit ő maga követ, és azt gondolja, hogy mindenki ezt látja. Tehát van egy kicsit ilyen bezárkózás, meg tudtuk azt, hogy a blog.hu-nak milyen sok látogatója van, és hogy az Index címoldala hozza a látogatóinak a többségét. Tehát elég konkrét dolgok is kiderültek, és közben más beszélgetéseken meg a nagyok, tehát a hagyományos print médiának, vagy a hagyományos médiának a képviselői mondták el azt, hogy ezt a világot ők hogyan képzelik el. Volt kampányhatékonyság mérésről, volt szó arról, hogy ellentétben ugye mondjuk az internetportálokkal, ahol a bennerek, a hirdetési felület, és a keresőkkel, ugye, ahol ilyen kereső marketing van, ebben a világban is keresi helyét a marketing, csak éppen a hirdetés, meg a célcsoport közé beállnak az emberek, vagyis hogy közvetítőket kell keresni. Erről beszélt például a Horváth Laci, hogy a szuperkonnektorokat, akik összecsatolják az embereket, azokat kell megtalálni és meggyőzni, és hogy ennek nincs kialakult modellje, nagyon sok legális problémát vet fel, nagyon nehéz jó csinálni, szabad csapatokat kellene szervezni, akik gyakorlatilag tudnák ezt csinálni. Ez nagyon költséges, nincsenek még meg ezek az emberek, a nap 24 órájában, heti 7 napon keresztül kellene csinálni, nehéz ezekre az eszközökre átállni. Egyszerűbb egy bennert például megtervezni és megrendelni valamilyen oldalon, mint ebbe a dologba belefogni, és ezt lehetett is látni, nagyon nagy ennek a felhajtása, meg a füstje, meg a lángja, de senki nem tudja igazándiból, hogy kellene csinálni. Mesélj akkor nekünk Esther Dysonról is egy kicsit. Igen, életemben először hallottam őt beszélni, tehát nekem ez egy nagy élmény volt. Mindössze 20 percet beszélt egyébként, és két részre osztott az előadás. Az első részben az Internet of Things-ről, vagyis a dolgok internetjéről beszélt. A második részben, ez volt kb. 10 perc, a második részben lehetett tőle kérdezni. Egy 10 percben nem sok mindent lehet elmondani, egy ilyen filozófikus felvezetését adta gyakorlatilag a témának, vagyis hogy a dolgoknak is lesz internetje, a dolgok is viszonyba kerülhetnek egymással. Mik azok a dolgok? Egy kulcscsomó például, mondott ilyen példát, hogy elveszítem a kulcscsomót a lakásba, és nem tudom, hogy hol van. És a kulcscsomó megmondja, küld nekem egy üzenetet, hogy egy Twitteren vagy bárhol, hogy itt vagyok, keres meg, ezért nem tudom, itt vagyok a párna alatt, te találjál már meg, aztán menjünk. Vagy például a busz fog nekünk küldeni üzenetet, hogy fölvettem a gyerekeket az iskolából, már jövök hazafelé velük. Tehát azt próbáltam meg elmondani, hogy az emberek mindig is egyediek voltak, volt nekik identitásuk, volt személyiségük, meg lehetett őket különböztetni, viszonyrendszerben voltak egymással, de a tárgyakra alapvetően nem volt igaz, vagyis, hogy ugyan a tárgyakat lehetett birtokolni, lehetett róluk listát csinálni, lehetett történetiségük, de nem kerültek egymással igazából érdemben viszonyba. És ez a fajta viszonyrendszer teremthető meg az internet révén, vagyis az mindegyik kapunk saját internetcímet, ugye ez már az IPv6-nak a világa, és különböző relációk képzelhetők el fölött a hűtőbeszélget, a fogassal nagyon unatkozik, mit tudom én, és hasonló dolgok képzelhetők el. Nagyjából eddig jutottunk el a beszélgetésben, innen jött volna szerintem az alkalmazásnak a világa, de már elég érdemben nem került sor. Bár ugye tudjuk, Eszter Dyson sok mindent előre megjósolt, meg segítette a magyarországi internet kialakulását is, tehát ilyen értelemben fontos az ő véleménye. Kérdés az, hogy a mai, a Web 1-eshez képest már egészen máshol tartó internet világát ő mennyire érzékeli úgy, hogy lássa azokat a fontos pontokat, ami felé megy a háló. Mert amit mondasz, a dolgok internetse, az már inkább egy technológiai. A kérdésekből nekem úgy tűnt, hogy jól látja ezeket a dolgokat. Volt például szó adatvédelemről, személyi jogoknak a védelméről, adatbázisokról, anonimitásról, és nekem úgy tűnt, hogy az elmúlt 10-15 év, amit ő gyakorlatilag végig tapasztalt, vagy végigcsinált az internetben, azért megváltoztatta a bizonyos dolgokhoz a hozzáállását. Elmondta például, hogy nagyon sokáig hitt az anonimitásban, hogy milyen fontos az emberek anonimak legyenek, és most már nem gondolja úgy, hogy ez egy feltétlenül minden esetben egy jó dolog lenne. Fontos, hogy fölváljuk az identitásunkat, és ne névtelenül jelenjünk meg, és az bizonyos dolgokat megengednek az emberek maguknak, nem biztos, hogy az jó. Beszélt például az adatbázisok összekapcsolásáról, kérdeztük, hogy lesz-e valaha szuper adatbázis mondjuk a tárgyakról. És akkor arra azt válaszolta, hogy szerinte nincs is erre szükség, az emberekről is nincsen ilyen, hanem átfedő adatbázisok vannak. Nem lenne jó, hogyha mindenkit összekapcsolnák. Hát van adatbázis az APEC-nak, tudom én, akkor elmegyünk szavazni, ott is van egy adatbázis, van rólunk az orvostalás, stb. És mondta, hogy éppen egy olyan céggel tárgyal most, hogy hát ő gyakorlatilag egy ilyen kockázati tőkésként is működik, nem csak a magyar internetet indította, vagy indítja el, más országokban is foglalkozik ilyesmivel. Egy olyan pici cég adatbázisokkal foglalkoznak, és azt olyan megoldást dolgoztak ki, hogy különböző adatbázisokat össze lehet egymással fésülni egy-egy adat mentén. Tehát mit tudom én, hoteleknek tudom a címét, hogy hány csillagosak, hogy van-e bennük szauna, úszoda, stb. És nekem mondjuk lehet egy saját kis Excel fájlom, amiben benne van, hogy én a világban, amikor utaztam, akkor merre felé mentem, mi a hotelnek a neve, és akkor fogom is a két adatbázist összefésülöm, és nekem ott lehetnek a személyes kommentjeim, és ez a cég arra biztatja az embereket, hogy mindenki töltse fel a saját adatbázisát, ott lesz a sok-sok adatbázis, és akkor össze lesznek kapcsolgatva, amiknek van értelme, hogy össze legyenek kapcsolva, vagyis egy ilyen Web2-es Excel táblát képzeljetek el, amiben mindenféle hasznos információ lesz, lehet benne keresgélni, stb. Mondott még egy nagyon érdekes dolgot a magánéletvédelméről, volt egy kérdés. Igen, megkérdezték, hogy mit lehetne csinálni, hogy ezt elkerüljük, és mondta, hogy három válasz van. A legelső, hogy ha nem akarunk valamit, hogy tudjanak rólunk, akkor egyszerűen ne tegyük fel az internetre. És nagyon igaza van. Folytassuk az elektronikus kereskedelemmel. Két egykoron újságírót, most az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó vendéget hívtam a stúdióba. Egyikőjük nincs itt a stúdióban, hanem a vonalban van Bognár Ákos. Szervusz Ákos! De itt vagyok a szellememmel veletek. Illetve itt a stúdióban Kis Ervin Egon, a Szövetség az elektronikus kereskedelemért elnöke. Röviden a SEC.org elnöke. Ákos pedig a Játéknet webáruháznak a vezetője, szervezője, vállalkozója. És azért is érdekes a személyetek, mert ebben az új helyzetben nekem úgy tűnik legalábbis, hogy ennek az asztalnak a két oldalára sodródtatok. És nekem érdekes volt pár héttel ezelőtt, amikor Egontól kaptam egy levelet arról, hogy a szövetség megvizsgálta a magyarországi webáruházakat, és a vizsgálatból az jött ki, hogy hát nem tökéletesek ezek a webáruházak. Nagy gond van? Nem, nincsen nagy gond, és pontosítanék, mi nem a magyarországi webáruházakat vizsgáltuk meg, csak a tagjainkat, tehát a szövetség olyan tagjainak a weboldalát, akik kereskedelmet folytatnak a webáruházukon keresztül, tehát az interneten. Ez egyébként egy szolgáltatás, tehát aki belép a kereskedők közül a SEC.org-ba, annak megvizsgáljuk a weboldalát egy alkalommal, és kap egy ilyen auditot, amiben leírjuk, hogy mik azok a szempontok, amik szerint az ő oldala nem felel meg azoknak a jogszabályi előírásoknak, amelyek alapján a magyar hatóságok büntetik a webáruházakat kisebb-nagyobb összegekre. Tehát ez egy önellenőrzés volt, aminek az volt az érdekessége, hogy egyszerre jelent meg az eredményünk egy napon néhány óra különbséggel egy európai, összeurópai kutatással, amit viszont az európai fogyasztóvédő szervezetek készítettek, és abból viszont a magyar sajtóban megjelent információk szerint az derült ki, hogy a magyar webáruházak nagyon sereghajtók és nagyon rossz a helyzet. Ha az ember egy kicsit elolvasta az információkat, azért ennek az ellenkezője derült ki a részletekből, mert ugyan igaz az, hogy a megvizsgált webáruházak között se az európai hatóságok, se mi nem találtunk olyat, amiben egyetlen egy hiba se lett volna. Viszont olyan méretű hibát, ami mondjuk Európában a megvizsgált áruházaknak a 41 néhány százalékánál fordult elő, hogy nem közölték, hogy a terméken fölül szállítási díjat is kell majd fizetni, tehát ezt nem közölték előre. Ilyet a magyar webáruházaknál, a megvizsgáltaknál semmi nem találtunk, se az európai hatóságok. Ez egy súlyos hiba. Tehát azt mondod, hogy Magyarországon jobb a helyzet, mint ebből a szempontból jobb a helyzet, de a magyar előírások egy kicsit szigorúak. Tehát például nem elég föltenni azt, hogy az értékesítési tevékenységet végző cégjegyzék száma mi, hanem azt is közzé kell tenni, hogy melyik cég bíróság jegyezte be. Ez egy szó, vagy két szó, tehát oda kell írni, hogy Pest megyei cégbíróság, vagy Pest megyei bíróság, mint cégbíróság, CG és egy szám. De, bocsánat, ez nekem egy ilyen egyszerű vásárlóként konkrétan szőrszámlasogatásnak tűnik. Így van, de ez van a jogszabályban, és hogyha hiányzik ez, akkor az adott hatóság X összegre megbüntetheti a webáruházat, bár először figyelmeztetik. Mi ennek akartunk elébe menni, és ezért végeztük el, és végezzük el folyamatosan a saját tagjainknál ezt a webáruházat és vizsgálatot, és fölhívjuk a figyelmüket, hogy mik azok az információk, amiket még tegyenek ki, egészítsenek ki. Aha, tehát akkor nem az történt, hogy ti elkezdtétek, most mondom idézelben, följelenteni a hatóságnál, a fogyasztóvédelemnél ezeket a saját tagjainkat. Dehogyis. Nem, mi ezt direkt azért csináltuk, hogyha ne adj Isten a hatóságok maguktól rájuk találnak, akkor ne találjanak rajtuk fogást. Tehát a legszőrcál hasogatóbb szemlélet szerint is átmenjenek a szűrőn. Na akkor Bognár Ákost is hallgassuk meg az ő történetét, illetve az ismerősének a történetét. Nagy valószínűséggel nem a SEC.org tagjáról lehet szó, mert hiszen akkor kapott volna valamilyen fajta figyelmeztetést. Jól értem, Ákos? Abszolút, és én nagyon örülök, hogy most ezt a beszélgetést meghallgattam, illetve bekapcsolódtam, mert például én sem tudom, én nem vagyok ugyan SEC tag, de mi sokszor találkoztunk már a testület különböző tagjaival, különböző fórumokon és konferenciákon, de fogalmam nem volt arról, hogy például egy ilyen remek szolgáltatásotok van, mely szerint auditálhatjátok hallgatókat, vagy a belépni kívánókat, és nekem pont ez a hiányérzetem volt. Az nyitotta ki a zsebemben végül a bicskát, most azt hiszem két napja egy újabb ismerősöm jelezte, hogy megint megbüntette őket egy hatóság, most kivételesen a fogyasztóvédelem, aki borzalmasan ugyanilyen apróságokat, mint amit az előbb említettetek. Nem pont úgy volt megfogalmazva a nyelvezetben a közzétett információ, ahogy ennek pontosan a törvény előírná, és nem, szó nem volt arról egyébként, hogy először megdádázták volna őket, nem, egyből 40 ezer forintos bírságot szabtak ki rájuk, egy darab csekket mellékeltek, és egy kvázi ellentmondás nem tűrő levelet mellé. Na, ettől én gyorsan fölhívtam akkor a fogyasztóvédelmnek a területi illetékességet, és megkérdeztem, hogy ugyan miért ez az eljárás, miért nem lehetne, hogy mielőtt ők valamiről büntetést szabnak ki, előtte fölhívják az én figyelmemet, és mondjuk adnak 3 vagy 8 munkanapot, hogy tudjam javítani ezeket a hiányosságokat. És erre azt mondta a hölgy, hogy ilyen nincs, ezt nem lehet. Tehát mondom, hogy ez nem létezik, hát nem közös a célunk, hogy a fogyasztót védjük. Hát itt vagyok mondjuk én egy kereskedő, aki hülye módon megpróbál névtelenül fölhívni egy hatóságot, hogy ugyan mi a lehetőségem nekem afelé, hogy tudjam magamat valamilyen szinten átvilágítani, persze anélkül, hogy megbüntessenek, mert faramúci azért a magyar hatóság sok esetben pénzszerzés a célja, vagy legalábbis ennek tűnik egy kicsit ez a dolog. Én szeretnék megfelelni ezeknek a törvényeknek, ugyan segítsen már nekem az állam, a hatóság, vagy bárki, nekem kis szürke kis hajcsárnak, aki végzi a maga dolgát hangyamódra, hogy tudjam szóval jobban szolgálni a vásárlóimat. És erre megint csak azt kaptam, hogy ilyen nincs. Ha véletlenül rám kerül a sor, akkor ha megbüntetnek, megbüntetnek, ha nem, nem. Mondtam őnek, hogy ez egy marhaság. Ezen jól elkacagtunk, aztán pár perc múlva ugyanabban a zárással eletettem a telefont, hogy nincs erre a fogyasztó vélemnek, nincs megoldása jelenleg. Ez egy kicsit ilyen adóbehajtásnak tűnik nekem ennek a sztorinak a magva, vagy a lényege. Igazából az is kitűnhet belőle, hogy ezek szerint tényleg egy ilyen SZEK.org típusú szervezetre nagy szükség van, mert szakmailag meg tudja adni azokat a tanácsokat a tagjainak, hogy mire figyeljen, mire ügyeljen. De ha legyek kicsit rossz májú, ti kaptatok fülest a rendőrségtől, vagy hatóságtól, hogy lesz majd egy ilyen ellenőrzés? Nem kellett ehhez füles. A hatóságok minden évben nyilvánosságra hozzák a következő évi ellenőrzési irányelveket, a fogyasztóvédelem ugyanúgy, mint az APEC, és egyébként az APEC is most erősen vizsgálja az elektronikus kereskedelmet olyannyira, hogy létrehoztak egy külön osztályt, ami az elektronikus kereskedelem vizsgálatára jött létre, és ennek az osztálynak a vezetőjét a SZEK egyébként meghívta a SZEK klubba, ahol a SZEK tagokkal ülhetett le beszélgetni, és egy pár beszédet folytattunk. És az osztály létrejöttének nem az a célja, hogy tornáztassák a webáruházakat, vagy akadályozzák a magyar elektronikus kereskedelem fejlődését, hanem az, hogy olyan revizorok menjenek ki egy elektronikus kereskedelmi egységhez ellenőrizni, akiknek van fogalmuk az internetről. Tehát én kereskedőként átéltem egy ilyen teljes APEC vizsgálatot, amivel egy 5 éves időszakot néztek meg A-tól Z-ig, összes számla mindent az égvilágon. Hát ez 2004-ben történt, és akkor bizony az a revizor, aki kijött, az nem egészen volt tisztában azzal, hogy honnan is kerülnek ezek a rendelések hozzánk, és miért küldjük mi el azoknak az embereknek a DVD-ket. Tehát egy netes gyors talpalóval kellett kezdeni. Így van, így van. Egyébként legjobban az érdekelte, hogy milyen vevőket talált a listám, hogy néhány ismert újságíró, meg tévés személyiség is rendeltünk, és kiemelte azokat a számlákat, és nevetgélt, hogy jé-jé. És ez volt neki a legnagyobb élmény. Hát olyan is volt a szakmai színvonal. Nyilvánvaló, hogy az APEC azért hozta ezt az osztályt létre, hogy jobban megtalálják a trükközést, tehát ők azt akarják megtalálni, ha valaki tényleg csal, de mondjuk az a becsületes kereskedőknek is érdeke, hogy aki csal, az lehetőleg a piacon vagy ne legyen jelen, vagy változtassa meg a magatartását. Ezt... nincs is baj, bocsánat, hadd tegyek hozzá még egy kicsit más gondolatot. Én most láttam egy felmérést, amelyet nem tudom, pontosan kivégzett egy komoly szakmai szervezet, egy kutatócég, és ő úgy számolta, hogy körülbelül Magyarországon jelenleg 2500 webáruház működhet. Ebben nyilván benne vannak a pici kanapé vállalkozásoktól kezdve az óriási többmilliárdos cégek is. De, és én gondolom, hogy azért a 2500-ból minimum 2000-nél szerintem lehetne mit megvizsgálni. Csak az a baj, hogy itt mindenhonnan, amikor az ember a közvéleményt hallgatja, a rádiót, a tévét, bármit, akkor az folyik ki belőle, hogy na, ezek a webáruházak most itt ez a modern nagy sikkasztók és gonoszságok elkövetőinek a fellegvára, és én meg úgy gondolom, hogy kikérem magamnak, tehát mi 5 éve üzemeltetünk többféle webáruházat, vérdízzadok azért, hogy megfeleljek a különböző jogszabályoknak, miközben természetesen a kereskedelmi és egyéb marhasságokkal, technológiával, mindennel is meg kell küzdenem, és közben azt kapom, hogy soha sehol nem segítséget kapok, hanem én ugyanezt megéltem, amikor létrehoztuk az első webáruházat, és bementünk az első önkormányzatnak a kereskedelmi osztályára. Fogalmuk nem volt arról, hogy mi az az internet, arról, hogy internetes webáruház, végképp nem. Az engedélyezési procedúrát egyszerűen azért nem tudtam szinte végigvinni, mert nem értett hozzá az, akinek az engedélyeket ki kellene adni. Sokat javult a helyzet természetesen, de az a baj, hogy jelenleg megint egy kalap alá veszünk mindenkit, aki webáruházat üzemeltet, az a áfacsaló. De akkor magyarul te is, Ákos, egyetértesz azzal, hogy ilyen szabályokra szükség van, mert hogyha mindenki tühtig módon betartja ezeket a szabályokat, akkor Magyarországon a webáruházak hitelessége növekszik, sokkal könnyebben fordulnak az emberek ehhez az eszközhöz. Isteni lenne, borzasztó. Azt hiszem, hogy most az asztal társaságnál ülök, mindannyian azt mondják, hogy ez marha jó lenne. Nyilván ez egy utopisztikus és soha nem, el nem jövő állapot, de nagyon jó lenne, mert igenis engem, mint tisztességes, legalábbis aki úgy gondolja magáról, hogy teljesen tisztességes, és mondjuk 99,9%-ban megpróbál megfelelni ezeknek a törvényeknek, nagyon is tudna segíteni. Engem az zavar, hogyha van egy fogyasztóvédelem, aki a fogyasztót védi, ami egyébként nekem is érdekem, én úgy gondolom, hogy a kereskedőnek is, a saját fogyasztóim a szemben, és igenis védjék meg az érdekei, legyen egy ilyen adok-kapok a kettő között, hogy én se szabaduljak el esetleg valami furcsa ötlet mentén, hanem én is azt a tisztességes üzletpolitikát folytassam, amire a vevő vágyik. Csak az a baj, hogy ha ezt én azt látom, hogy a fogyasztóvédelem esetleg pénzszerzés céljából alakult, és azért az motiválja őt, hogy behozza azt a bizonyos összeghatárt. Mondok egy nagyon érdekes gondolatmenetet, ami eszembe jutott. Mi van akkor, hogyha a fogyasztóvédelem megtalál egy webáruházat, és mondjuk talál benne 10 darab hibát. És ebből a 10 darab hibából kiszab egy 50 000 forintos bírságot, és elmondja, hogy mi az a 4 legfontosabb hiba, ami szerintük így és így és így nem felel meg a webáruházban, azonnal javítsák, és figyelj, fizessék be a csekken az 50 000 forintot. Eltelik fél év, majd a fogyasztóvédelem ismét visszamegy ehhez a céghez, és elmondja a következő fennmaradó 6 hibából a következő 2-t mondjuk, és már mint visszaeső bűnözőt mondjuk már 200 000 forintra fogják megbírságolni, és így szépen óvatosan csepegtetve egy kis extra bevételhez jut. Ha ennyire nem segítőkész egy fogyasztóvédelem a kereskedő szempontjából, hogy nem képesek tényleg akár egy közleményeket kiadni, jogtárgyűjteményeket, van sok minden a weboldalukon, de korán sem elég ahhoz, hogy én tényleg egy kereskedő végzettséggel rendelkező ember átlásson ezeket a szabályozásokat, akkor nem lehet, hogy esetleg ez motoszkálhat az ember fejében ott a háttérben? A SZEG.org weboldalán megtalálhatók ezek a jogszabályok, és mi folyamatosan foglalkozunk is azzal, hogy egyrészt kommunikáljunk a hatóságokkal, másrészt a tagjainkat tájékoztassuk arról, hogy mik azok, amiket be kell tartani. Abban egyébként teljesen igaza van Ákosnak, hogy baj van azért a szabályokkal is, de túl van szabályozva, de nem újdonság, az egész Magyarország túl van szabályozva. És van még egy probléma, hogy a szabályokat emberek alkalmazzák. Sajnos ez hungarikum, nem vagyunk valami együttműködő nemzet, de pont az Internet Hungary-n volt egy nagyon jó előadás, egy jövőkutató előadása, aki egyik fő kulcsszóként azt mondta az előadásában, hogy az internet arról szól, hogy együttműködés. Itt együtt kell működni, és ez rá fog minket is előbb-utóbb kényszeríteni minket, magyarokat, hogy megtanuljunk együttműködni, mert az internet nem hálálja meg, ha valaki nem működik együtt a másikkal, akkor óhatatlanul elbukik az, aki nem működik együtt. Erről a szemléletről és a szabályokról is szó lesz november 11-én. Akkor rendez a SZEG.org egy konferenciát, aminek egész egyszerűen az lesz a címe, hogy a vevő, és ezen a konferencián a harmadik blokknak pedig a védett vevők lesz a címe, ahol pontosan ezekkel a kérdésekkel fogunk foglalkozni, és mindegyik oldal képviseltetni fogja magát, tehát egyrészt a SZEG.org elmondja a saját oldalát, másrészt ott lesznek a fogyasztóvédők, és ott lesznek a vevők is, ugyanis meghívunk néhány úgynevezett heavy user-t, a magyar internet nagyvásárlóit, akik már... Akik jártak? Akik nem. A tagjainkat megkértük, hogy keressék meg azokat a vásárlóikat, akik fennállásuk óta folyamatosan vásárolnak 8-10 éve akár, és sokat, tehát úgynevezett heavy userek, és hívják meg őket a konferenciára. Ezek a heavy userek végig fogják nézni a konferenciát, majd a végén beülnek egy kerekasztalba, még nem tudom hányan lesznek, de 5-6-an biztos, beülnek egy kerekasztalba, és elmondják, hogy amit ők most hallottak, az szerintük bullshit, vagy esetleg tényleg volt értelme. Big Brother szakértőnk Kovács Tücsi Mihály, aki elképesztő szenvedéllyel foglalkozik a nagy testvér különböző témáival, meg Nagy-Britanniával is. Ez most már elég rendszeresen tér vissza a Szigetország, hogy ott térfigyelő kamerákkal már számtalanszor foglalkoztunk. Hát igen, mert ő náluk a legnagyobb mániói abban, hogy most mindent és mindenkit meg akarnak figyelni és nyilván tartani, és ugyebár most a mellékesen a egyik legújabb hír, hogy most éppen a londoni repülőtéren fogják bevezetni azt az újabb ilyen röntgen kamerát, ami alatt az embert gyakorlatilag mesztelenül látszik. Fölismerhetők a nemi szervek, a testékszerek, stb. És ez már működik Amerikában? Nem? Amerikában már működik, de természetesen Nagy-Britannia lesz az első, ahol állítólag a Heathrow, ahol ez működni fog, most úgy néz ki. De ők azok, akik legintenzívebben próbálják betelepíteni kamerával az országot. Hát az utolsó becslések szerint valahol 4,5 és 5 millió között van a megfigyelő kamerák száma Nagy-Britanniában. Hogyan született az az ötlet, amit nekünk úgy meséltél el, hogy üzletet építettek a kukkolás köré? Ha nem tudom, de szerintem az első embernek, akinek elmesél, annak kellett volna adni az ötlet gazdát, tehát ezekkel a megfigyelő kamerákkal az a legnagyobb probléma, ők is rájöttek, hogy miután telerakták az országot kamerákkal, kiderült, hogy a bűnözési ráta nőtt. Egyrészt azért, mert hogy megfigyeltek egy olyan tendenciát, hogy a kamerák mellől, a kamerák látóteréből kiszorult a bűnözés, de ahol nem látnak a kamerák, ott bűnöznek. Tehát ez akár úgy is elkövetkezett, hogy az alatt a kamera alatt, az alatt az oszlop alatt raboltak ki valakit, amelyiknek a tetején a megfigyelő kamera volt. Mire a Big Brother hívők azt mondják, hogy akkor még több kamerát kell felszerelni, hogy ne legyen egy centiméter sem. Igen, aztán a másik szép az egészben, ugyebár hol találták ki ezt, hogy figyeljünk meg mindenkit kamerával, természetesen Nagy-Britanniában, ahol 365 napból 300-szor esik az eső, úgyhogy a csukjáktól, az esernyőktől és az ilyen különböző esőkabátoktól semmit nem lehet látni az emberekből, de végül is most kijött egy olyan felmérés, amely szerint 1000 felszerelt kamerára jut egy felderített bűncselekmény, ami nem mondható egy igazán jó aránynak. Most azt találták ki, hogy azért van ez, mert hogy ugyebár senki nem figyeli a kamerák képét, ami ugyebár oké, mert azt kitalálták, hogy pénzben meg lehet azt oldani, hogy mindenhova kamerát szereljenek, de azt rájöttek, hogy ez sok pénzbe kerül, hogyha valaki nézi a kamerákat. Azt gondolták, hogy maga a kamera látványa elriasztja. Igen, de hát ez nem jött be, ahogy a statisztikák mutatják, még nőtt is a bűnözés. Erre most jött 3 űrge. Szerintem azért nyugodtan mondjuk be a nevüket, hát ha még esetleg valaki leüti őket. Tony Morgan, James Woodward és David Steele. Ők hárman megalapították az Internet Eyes nevű céget, és azt találták. Internet szemek? Igen, és azt találták ki, hogy figyeljük az embereket játékosan. Például egy kis üzlet felszerel magának néhány kamerát a boltba, csatlakozik az Internet Eyes-hoz, befizet 20 fontot, és az Internet Eyes-hoz pedig lehet csatlakozni magánemberként olyanoknak, akinek van rengeteg ideje arra, hogy otthon üldögél és közben nem csinál semmit, hát nézegetek egy-két ilyen kamerának a képét. Tehát ők az üzlet kamerái be vannak kötve egy szerverre, aki jelentkezik ide, az megkapja valamelyik üzlet kamerát, és ő otthon nézeget. Munkanélküli, vagy éppen másnapos, és amúgy is csak bambul ki a fejéből, hát miért ne? Tehát figyeld a kamera képét, és hogyha meglátsz valahol valami bűncselekményt, csak rá kell az egérrel kattintanod a képre, automatikusan SMS megy az üzletnek, amelyiket leve, és elküldik neki egyből a képet is, tehát az üzlet vezetője úgymond jó jár, mert hogy rögtön ott, amit látott. Na most, hogyha ez a bizonyos úgymond játékos helyes kattintásért egy jutalompontot kap. Ha nehogy Isten el is kapják az elkövetőt, akkor további 3 pontot kap érte, de az is benne van a paklib, hogyha falsirasztás esetén pontokat vonnak le tőle, tehát azért ne nyomogassák csak így. Hóvégén ezeket összesítik, és akár 1000 fontot is lehet vele keresni egy hónapba azzal, hogy én most figyeltem. Na most, hogyha a dolgot több szempont szerint el lehet bontani. Az egyik szempont, hogy itt nem azért annyira a biztonság dominál, hanem azt mondjuk, hogy van 4 és 5 millió közötti kamera, akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen becslések szerint mondjuk azt, hogy egy 1 millió üzleti partner. Ha ők most befizetik azt a 20 fontot havonta, az 20 millió font tiszta bevétel, abból kell működtetni néhány szervert, és egyébként a játékosok azok meg csak figyelnek ingyen, és néhánynak, a legjobbaknak ennyit, annyit, amennyit kikeve. Tehát irgalmatlan pénzeket lehetne ezzel kaszálni. Szerintem zseniális. Én nem értem, mi bajod van neked ezzel? Mondod, és egyre jobban tetszik. Komolyan. Frenetikus csinált egy filmet az erőszak végén, már körülbelül 10 éves film az erről szólt. Egyébként nálunk ez már működik, ez a rendszer analóg módon, Rottenbiller utca környékén, ha jársz, akkor ott sűrűn lehet látni, ahogy így a függönyök mögül így előbukkannak így a szemek, és megfigyelnek téged. Nem internet állsz, hát jó, ez mondom, analóg. A 3000 éves analóg módszer, ez kevésbé erőforrás igény. A különböző jogvédő szervezetek azonnal pattantak az ügyre, tehát egyrészt, hogy maga, hogy mennyire nonsense, ugyebár egyrészt alapjaiban rengeti meg az egyének a magánéletéhez való jogot, mert teszem azt, hogy egy üzlet megfigyel engem, hogy mit csinálok benn, az evidens, oké, ezt már, de hogy ezek után akárki láthat engem az ország területén. Jó, és még az is benne van a paprika, hogy nem egy ember figyel egy üzletet, hanem hogy mivel nem néz mindenki állandóan a képre, többeknek kiosztják. Tehát többen is megfigyelhetnek engem. Na most fölmerültek olyan kérdések, hogy mi van ezen, a... Most ezzel mi a probléma? Tehát, hogy bárki bejöhet a boltba, amikor én ott vagyok, és megfigyelhet személyesen. Ez egy, kettő, hogy bárkit fölvehet a bolt azok közül, akiket jó, egyébként alkalmaz. Teszem azt, lesz egy... Bejöteti hátul a... sarokba, hogy nézze a kamerát. Az egy dolog, de teszem azt, hogy jön egy rasszista csoport, aki úgy dönt, hogyha bemegy egy neki nem tetsző bőrszínű egyén abba az üzletbe, akkor rá kattint. És ő fölvállalja azt, hogy kapok érte büntető pontot, Zák Son, őt azt nem érdekli. Vagy teszem azt, a maguk a bűnözők fognak jelentkezni erre, mert nyugodtan ki tudják figyelni az üzletbe, hogy mi hol van, hol vannak a kamerák, sőt, én azt is megmondom így látatlanban, hogy egy mobiltelefonnal az egyik figyeli, hogy mit csinál a másik, és jelenti neki, hogy figyelj, a főnök most háttal van, most rakd el, és ő lesz az, aki megmondja, hogy mikor tudott nyugodtan lopni. Itt megint azon, hogy ami ellen én berzenkedem, hogy megint egy újabb pici apró lépés, hogy fogadjuk el azt, hogy mennyire jó dolog az, hogy minket reggeltől estig megfigyelnek, és hogy milyen jó az nekünk, mert mennyire biztonságban vagyunk. És tényleg ez egy több mint egy évtizedes tendencia az Nagy-Britániában, iszonyú mennyiségű pénzeket öltek be a megfigyelő rendszerekbe, a bűncselekmények száma nem csökkent, sőt nőtt, de egyébként például Budapest is megfigyelhető volt, hogy szempont a 8 kerületben volt az, hogy bekameráztak valahol egy részt, azon a részt, ahol bekamerázták, gyönyörűen visszaesett a bűnözés, bezzeg a környező utcákban a háromszorosára nőtt, és a kerületi átlag egy jottányit nem változott. Az internet web 2-es részére néhány évvel ezelőtt aféle tornádóként csapott le a Facebook, és nem véletlenül mondom ezt a szót, mert hogy ennek a rendszernek a mélyén van egy Tornádó nevű szerver, szoftver, amiről most Borek András beszélni fog, de hogy kerül ez a nyílt forráskódú rendszerek közé? Hát mivel a Tornádót a friend feeddel együtt vette meg a Facebook, de hogy miért is akart magának egy Tornádó szervet? Hát volt neki már korábban is jó sok szervere, vannak szakemberei, hát mi a rosszabbért akar venni ő cégestül egy rendszert, amit egyből nyílt forráskódúvá tesz. Gyú is mondta, hogy a londoni tőzsdén is azt a fajtáját választották a beruházásnak, hogy megvettek kompletten egy céget a forráskóddal együtt. Itt is ez történt, hogy megvettek kompletten egy céget egy forráskóddal együtt. De hogy miért van szüksége a Facebooknak ezekre a dolgokra? Mit csinál ez a Tornádó szerver? Nagyon-nagyon-nagyon gyors web kiszolgáló szerver. Ezt akkor összehasonlították, hogy mi van a szerverpiacon, melyik a leggyorsabb, és akkor azt vették meg. Elég kicsi is volt, elég olcsó is volt, jó jártak, hogy megvették. Évente egyébként 20 millió dollárt költ a Facebook arra, hogy a szerverparkját bővítse. Hogy legyen valami fogalmunk arról, hogy mekkora ez. 2007-ben volt ugye 130 millió felhasználója a Facebooknak, és másodpercenként körülbelül 270 képet szolgáltak ki, mint statikus tartalmat a szerverek, ugye a dinamikus tartalom mellé. Ma 30 ezer szervere van a Facebooknak, és adjátok meg, hogy a statikus tartalom, az kiszolgálás az mekkorára nőtt föl, hányszorosára. A napi 270 képről? Másodpercenként. Másodpercenkénti 270 képről. Hát megháromszorozták a szerverek számát. Több ezer, több tízezer? 2000-szer ennyit, most 600 ezer kép per másodpercet szolgálnak ki. Nem véletlen az, hogy ezekbe a technológiákba ilyen iszonyú pénzeket beleölnek. Gondoljuk bele abba, hogy 2000-szer több szervert kellett volna venniük 2 év ezelőtti időponthoz képest, hogyha akarják tartani a lépést. Tehát mindenféleképpen valamilyen technológiát kell mögé állítani, hogy ezek a kiszolgálók jól és megbízhatóan működjenek. vannak nagyon jó alkalmazások, például a Google-nek a VSGI rendszere, de ez is azt kell, hogy mondjam, hogy egy lassú csiga ehhez képest a Tornádóhoz képest, ugyanis a Tornádó az négyszer gyorsabb, mint a Google ugyanolyan architektúra mellett, és ezt szabványos Apache benchmarkinggal mérték le ezeket a teljesítményeket. Ezek bődületes számok, tehát aki mondjuk például itt ül a körünkben, akik webes kereskedelemmel foglalkoznak, azok tudják, hogy a legtöbb webáruház, vagy bármilyen mai tartalom, az úgy áll fel, hogy van a tartalomnak egy dinamikus része, meg egy statikus része. A dinamikus része a változó szöveg, de a képek, a JavaScriptek és egyéb dolgok, azok mind statikus tartalmak. Minden egyes oldal letöltéshez ezt ugyanúgy ki kell szolgálni a vevő felé, ezt nem dinamikusan állítják elő a szerverek, mert nincs is értelme, ezeket statikusan kell kiszolgálni. Ezt a Tornádót, ezt az egész webkiszolgáló elé beteszik, ilyen load balancing szerver architektúrába, ami hihetetlenül gyorsan tudja ezeket a statikus tartalmakat kiszolgálni. Egy webáruháznál is, ahol például katalógusokat böngésznek az emberek, nagyon sok kép van, ott is nagyon megkönnyíti azt a részt, hogy most vegyünk, vagy el lehet dönteni azt a kérdést, hogy vegyünk szervert, vagy fejlesztünk még egy újabb frontendet, egy újabb caching részt az egész elé. Ez a hihetetlen sebességű szerver szoftver eddig nem volt nyílt forráskódú, most meg már az. Miért állt érdekében a Facebooknak nyílt forráskódúvá tenni? Hát többféle válasz is van. Egy, mert manapság ugye egyre többen és többen nyitnak meg mindenféle kódokat, de miért nyitják meg a kódot? Ha hozzáveszük, hogy a Facebooknak ugye van 30 ezer szervere, 300 millió regisztrált felhasználó, és összesen 270 mérnök ember felügyeli ezt az irgalmatlan mennyiségű userhegyet, akkor látjuk, hogy azért fejleszteni neki nem nagyon maradt kapacitása. Tehát ha ő nagy erőforrásokat szeretne bevonni a fejlesztésbe viszonylag költséghatékony módon, az a legjobb módja, hogy ami megvan, azt nyílt forráskódúvá teszi, és a közösség az bizony fogja beletolni a kódot elég rendesen. Na de így viszont a versenytársak is használhatják ugyanezt a gyors szerver szoftvert, és ez egy verseny előny most. Nem hiszem, hogy a technikába vagy technológiába fogják ezek a versenytársak megverni egymást. Inkább azt mondom, hogy az üzleti modell az, ami lényeges, és az a fajta hozzáállás, ahogy a social médiához hozzáállnak. Tehát az a fajta üzleti magatartás lesz a meghatározó, hogy ők nyertesei vagy vesztesei lesznek egy háborúnak, és nem a mögötte álló technológia. Ami érdekes ebbe a Tornádó szerverből, nagyon-nagyon kicsi kódról van szó. Hát például egy load balancing szervert, amit például a friend feed is használ, az kb. 60 soros Python kód. Egy A4-es lapra ráfér. Ennyi az egész. És mennyire vették meg ezt a 60 sort kb? Tehát mögötte a szerver az több, de ugye ennek a konfigurációja és minden beállítás, ez egy 60 soros kód. Most nem tudom konkrétan az összeget fejből, itt egyébként nyitva van előttem a számítógép, de nem tudom megkeresni. Hogyha 20 milliónál kevesebbért vették meg a céget, akkor nagyon jól jártak. Betűnként hány dollár? Sok. Érdemes a magyarországi Web2-es vagy akár Web1-es portáloknak is használni? Hát Magyarországnak egyébként mindenféleképpen érdemes e felé elindulni, és itt most a bithegesztőkre gondolok. Hogyha az ember megnézi a magyarországi portáloknak, és mondjuk olyan tartalmaknak a kiszolgálóit, amik nagy látogatottságúak, és például bármilyen ingyenes eszközzel, például a Yahoo-nak is vannak ilyen ingyenes sebességaudit eszközei, megnézi. Hát magyarországi kiszolgálók közül én most megnéztem egy jó párat, tehát nagy látogatottságú oldalak, hát A kategóriás nagyon nincs. Azt kell, hogy mondjam, tehát van azért még mit a magyar technikába belenyomni. Hogyha a magyar social médiának a versenyzőit nézzük meg, akkor én például az IVIF helyében nagyon elgondolkodnék egy ilyen betenni az egész elé, mert rémületesen lassú a magyar IVIV. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!